فإنكم بشك بتحقيق شما وما تعبدون وان شيء كمي فرسته ما انتم عليه بفاتنين نيستد بر الله جل جلاله فاسد كننده هیچ کس ما انتم عليه بفاتنين شما فاسد كننده بر الله نيستد هیچ کس را ما در ما تعبدون موصوله است عطف بر اسم انس و جمله ما انتم عليه بفاتنين خبر آن میباشد به این قید که ما در ما انتم نافیه است و ضمیر علیه به خداوند متعال برمیگرد مجموعاً چنین نتیجه میگیریم انکم و آلهتکم التی تعبدونها لا تقدرون علی اضلال احد علی الله شما و معبودانتان هیچ کدامتان الله تقادر و توان نخواهید بود که با خداوند متعال گمراه بسازید کسی را این کار را نخواهید الا من هو صال الجحیم مگر آنانی که میخواهند که در آتش بسوزند آن انسانی که بخواهد خودش در آتش بسوزد بنان در پیش شیطان کمین میگیره با شیطان دوستی رفتار میکند و ما منا الا له مقام معلوم و نیست هیچ یک از ما مگر که او را از مقام معلوم این را سخن ملائکه چی میکند فانکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین یقینا شما و آنچی که شما می پرستید به الله جل جلاله هیچ کس را فاسد کننده نخواهی بود این را ملائکه گفتن مگر او انسانی که خود را در آتش خودش بسوزاند هرچی که گب به ماست ما دخترای الله نیستیم و ما مننا و نی هیچ یکی از ما الا له مقام معلوم مگر که او را از مقام و جایگاه معلوم در عبادت تعداد در حالت رکوع هستند، تعداد در حالت قیام هستند، تعداد در حالت سجده هستند، تعداد تسبیح میگن، تعداد تحلیل میگن، تعداد تقدیس میگن. هر ملائکه برای خود چی دارد؟ جای دارد. و انا لنحن الصافون از جمله بیانات و مسلما ما صف زدگانیم، لصافون صف بستگانیم. و پیغمبر ما علیه السلام هم وقتی که مسلمان ها را به طرف نماز فراخان باز گفت که شما تو صف نمی گیرین ماندی که ملائکه صف می گرفتن و اینا را تو منظم استاده کرد و به اندازه دری باب دقیق بود که پیامبر علیه السلام فرمود که صفایتان را برابر باید بکنین یایی که خداوند متعال در دلهایتان نفاق را ایجاد می کند صفتان را برابر بکنین خود پیغمبر ما علیه السلام هیچگاه داخل نماز نمی شد تا صفوف را برابر نمی کرد. خودش به صف دوم داخل میشد برابرش میکرد بعد از اون باز با نماز الله اکبر میکرد ما واری نبودن که قد قامت الصلاه الله اکبر میکنیم این خبر نمیشین که پشت سر چی گپ است نه از پاشه کس خبر هستیم نه از دور ایستادن کس خبر هستیم فاصله در بین دو نفر پشت سر بسیار زیاد است میتونه یک نفر مسلمان دیگر در بینش جای بگیرد و صحابه پیامبر غالبا کالایشان از سر شانهشان کنده میشد و همه اندازه جفت ایستاده میشدن در نماز متاسفانه ما دور دور ایستاده میشیم غلط ایستاده میشیم کج گرد ورد ایستاده میشیم و حضرت عمر رضی الله عنه فقط دقیق بود که انگامی که داخل به نماز ایستاده میشه کسی که کمک برآمده بودن بکس نمیشکمش میزن و این برو پستر شد دقیق شد بخوره و این مسئولیت یک امام است که باید در این باب دقیق بوده باشه و زود نیت استاد نکنه الله اکبر زود نکنه خوب کنترل بکنه که صف منظم بود از او بعد الله اکبر و انا لنحن المسبحون و هر آنم ما تسبیح گویندگانیم یک گروه از ملائکه تسبیح الله را میگوید و ان کانوا لیقولون و هر آن بودن مشرکان که میگفتند لو ان عندنا ذکرا اگر می بودی نزد ما کتابی من الاولین از کتابای گذشتگان لکنا عباد الله المخلصین هر آن ما میشنیم از جمله بر بندگان برگزیده الله جل جلاله چون با آنها کتاب آمد و کفر بهی پس انکار با آن کردن پیش خود میگن کاش که کتاب ما میداشتیم که مانند بنی اسرائیل واره ما میخواندیم انگامی که کتاب برشان آمد فلما آتاهم الکتاب و هو القرآن کفر بهی انکار کردن با آن فکفروا بی پس انکار کردن با آن فسوف یعلمون اکنون خواهند دانست عاقبت کفر خود را و ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ومسلما بیشتر صادر شده حکم ما بر بندگان مرسل ما. انهم لهم المنصورون. هر آن پیغمبران البته ایشان نصرت داده شدگان. انهم امی گروه دعوتگران به سوی خیر. لهم المنصورون. خامخا ایشان نصرت داده شدگان الهی. و این جندنا لهم الغالبون. و هر آن لشکر ما خامخا ایشان غلبه کنندگان. الله میگه و این جندنا میگه لشکر ما. پس مسلمانی که لشکر الله شد خامخا کامیاب میشد. مسلمانی که با دروغ نام الله را پیش بکنه و پشت سر جنایت خود داشته باشد. الله اونا را ذلیل میکند. فتول عنهم حتی حین. پس رو بگردان از ایشان تا یک مدتی. تا یک مدت از اینها رو بگردان. و ابصرهم و ببین حال ایشان را. فسوف یبصرون. پس مسلمن زود ایشان خواهند دید عاقبت کار خود را. و ابصرهم فسوف یبصرون. ببین حال ایشان را و اینها هم زود حال خود را خواهند دید. افا به عذاب نایستعجلون. آیا به عذاب ما عجله میخواهند؟ آیا عذاب ما را به عجله میخواهند؟ این کفار اقیه مسئله برشان عادی میشه که برو عذاب نازل بکن. و اذا نزل به ساحتهم. فچون نازل آید عذاب به میدانشان. به ساحتهم هم به اطرافشان. فساء صباح المنذرین. پس بد باشد صبح ترسانیده شدگان. کسانی که ترسانیده شدن صبح بد خواهند داشت. ای پیامبر و تول عنهم حتی حین. اعراض بکن از ایشان تا یک مدتی. تا یک مدت زیاد خود حرکتش مصروف نکو. دیگه یک گپ بسیار بزرگ به ما داد. و تول عنهم حتی حین. تا یک مدت خود را حرکتش مصروف نکو. به تربیت خود در رابطه با افراد ملتفت بوده باش. نشو تمام مروز به بیرون ملتفت هستی در داخل خرابی بیاد. در داخل فکر بکن. و ابصر و ببین ایشان را. فسوف یبصرون. اکنون خواهند دید حال خود را ای کفار و ای بدبخت ها. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک و منزه است پروردگار تو از هر عیب و نقص. رب العزت خداوند ماندگار، خداوند با عزت. عما یصفون از آن سخنانی که بیان میکنند مشرکان. پروردگارت ماندگار است. و سلام علی المرسلین. و سلام باد بر رسولان. والحمد لله رب العالمين وهما صفات نيك وپسندیده مر الله راست رب العالمين که پروردگار عالمیان است. احادیث در رابطه با سبحان ربک رب العزت عما یصفون زیاد آمده. کس میخوان که این را مطالعه بکنه و تفسیر ابن کثیر و تفسیر دارالمنصور مراجعه بکنه. یک حدیث داریم که نمونه تن عرض میکنم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرمان اراد ان یکتال بالمکیال الاوفا فَلْيَكُنْ آخِرَ كَلَامِهِ فِي مَجْلِسِهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هر کسی که اراده داشته باشه که وزن شود اعمال از او به یک موزونه بسیار پوره و قوی، پس در آخر مجلس خود که میخیزد این کلمه را بخواند. هرگاه که این آیات ها تلاوت شد خداوند متعال مجلس را به عبادت تبدیل می‌کند و یگان غلطی که صورت گرفته باشه الله او را هم برتان عفو میکند. خوب این زیبا خواهد بود که این کلمه را در مجلس تان بگویم. ما این کلمه را فقط در پیش مردگان میگویم. فهمید دیگر جایی نیست. اگر قرآن را بخوانیم باز آخرش حتما میگن سبحان ربک رب العزت عما یصفون. و اگر قرآن نخوانیم دیگه این کلمه را کسی نمیگوید. حالا شما میتونید در مجلس تان این را بگوین و این را بگوین سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب الیک. این هم کفاره مجلس است و پیغمبر علیه السلام برای ما شما ایران تعلیم دادن. او را بگوین هم بهتر است و ایران بگوین بهتر است، ولی او کلمه بهترتر احادیثش قوی تر است. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. سوره مبارکه صاد از جمله سوره های مکی است. 88 آیت دارای 88 آیت 5 رکوع در ترتیب مصحفی 38 سوره است و در ترتیب نزول هم 38 سوره است. بعد از سوره مبارکه قمر نازل گردیده. سوره مبارکه دارای 732 کلمه و 3067 حرف می باشد. محتوای سوره چون سوره مکی است، بنان در رابطه با مطالب اساسی دین مقدس اسلام که عبارت از توحید و رسالت و معاد است، بررسی عمده خود را شروع می کند. بنان در 5 نکته می توانیم که سوره را خلاصه بکنیم. اول، مسئله توحید و مبارزه با شرک و مسئله نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و لجاجت مشرکین در این دو امر را برای ما شما بازگو می کند. دوم، گوشه از تاریخ این را بر ما بازگو می کند که در این دنیا چه قومت های قبلی گذشتند و آنها چی کاری کردند که سبب عذاب خدا برشان شد و چی کارهای خوبی کردند که سبب رونق بخشیدن زندگیشان در دنیا می شود. مسئله دیگری، از این خاطر نوح پیغمبر را داستانایش برای ما شما منعکس می سازد، از جمله حضرت داوود، سلیمان، ایوب علیه السلام را که دو پیامبرش یقینا خداوند متعال اونها را چی رقم آزمود در نعمت الهی و حضرت ایوب علیه السلام را خداوند متعال چی رقم در مشکلاتی که به مال و جان اولادش آمد چی گونه او را امتحان کرد. همچنان سوره مبارکه سرنوشت اسفنگیز کفار سخن میگوید و گفتگوی آنها را در آخر بر ما شما بازگو میکند. همین رقم سوره مبارکه سخن از قوس صعودی و نزولی انسان نموده و مقام والای آن اشاره میکنه که مسجود ملائکه قرار میگیرد و همچنان نشان میده که این انسانی که مسجود ملائکه قرار گرفته نباید به اندازه ذلیل شود که برای چیز غیر الله و سنگ و چوب سجده بگذارد. در حقیقت تهدید برای تمام دشمنان اسلام و تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم و برای دیندار است. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی ذکر. صاد الله اعلم. علما در رابطه با حروف مقطعات که در اینجا یک حرف است و ما گفته بودیم که حروف مقطعات به اشکال مختلف در قرآن کریم میاد، یک حرف، دو حرف، سه حرف، پنج حرف، و این حروف مقطعات از خود معانی بعض علما برش داده میگن که اسم از اسمای الله است، عام، یا اسم برای صورت است، دو، یا اسم برای قرآن کریم است، سه، یا ای که قسم است که خداوند متعال به این میگیرد تا در آینده تثبیت بکنه که این کلام کلام رب العالمین است، یا ای که حروف مقطعات مبین اعجاز قرآن کریم است، بر ما نشان میده که این چیزی که تو آل تلاوتش کردی صاد یک حرف هجا است و پیام الهی که تو ایره تلاوت میکنی از امیر حروف هجا تلفیق یافته. بعض علما میگه که صاد به معنی صدق محمد، راست گفت محمد صلی الله علیه و سلم، یا صاد به معنی صدق الله، الله راست گفت. و القرآن ذی ذکر، و قسم به قرآنی که صاحب پند و شرف و عزت است. حضرت عبدالله ابن عباس امی فرمایه و حضرت طلحه رضی الله عنه میگه جواب قسم ان الهک لواحد و انک لمن المرسلین. و القرآن ذی ذکر ان الهک لواحد، یقینا قرآن، قسم به قرآنی که محض پند و نصیحت است که معبود تو معبود یگان است و تو فرستاده خدا است. بعض علما میفرن که جواب قسم انک صادق و ان هذا لکلام معجز، تو راستگو هستی و این کلامی که به تو نازل شده این کلام معجز است. به هر صورت بلی الذین کفروا، بلکه آنانی که کافر شدند فی عزت، در سرکشی و شقاق و مخالفتند، آنانی که کافر شدند با این قرآن ایمان نمیارد. کم اهلکنا من قبلهم، چقدر هلاک کردیم پیش از ایشان، من قرن گروها، فنادوا ولا تحین مناص، فنادوا فسر فریاد کشیدند، ولا تحین مناص و نبود آن وقت هنگام خلاصی. لات در اصل برای نفیه بوده که اصلا لای نافیه است و تای تانیس برای تأکید بران افزوده شده. بعضی تا را زایده برای مبالغه گرفتند. مانند لیسا. اسم و خبر می خواهد و اسم من مقدر است. اتمن که ولا تلحین و حین مناسین. و نبود آن وقت وقتی خلاصی. وقتی که چیخ زدن عذاب آمد ولا تلحین و حین مناسین. آن وقت وقتی خلاصی نبود. و عجب و انجاهم منذر منهم و تعجب کردن از این که آمد به ایشان منذر منهم ترساننده از قومشان و قال الكافرون و گفتن کافران هذا ساحر کذاب یقینا این جادوگر است بسیار دروغگوی این جادوگر بسیار دروغگوی است اجعل الالهة اله واحدا آیا تبدیل کرده الهة معبودان را اله واحدا به یک معبود اقا اله را جور کردن خلاص کرد یک اله را جور کرد این هذا لشیء عجاب هر آن این چیزی است این سخن است بسیار عجیب عجاب مبالغه عجیب است مثل کبار مبالغه کبیر است این هذا لشیء عجاب یقینا این چیز بسیار عجیب است اقا خدایا کلش نفشد یک خدا باند و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا و برفتن اشراف قوم منهم از ایشان و گفتن انیمشو در حالی که می گفتن بروید و صبرو و صبر بکنید علی آلهتکم به معبودانتان پشت دیگه به پیغمبر نروید و صبرو علی آلهتکم به معبودانتان صبور بوده باشین خودتان مجاور برون باشین ان هذا لشیء یراد مسلما این چیزی است که خواسته شده یراد خواسته شده به خاطر مسائل مادی و شخصی ایشان ما سمعنا بهذا في المله الاخره ما نشنیدیم این سخن را در دین آخرین در دین ملت الاخره مسیحیت را عنوان میکند ما در مسیحیت هم اینو نشنیدیم که یک خدا را قبول کرده باشد حالا که در اوج هم یک خدا دو خدا سه خدا است یا هم به عقیده خود اشاره میکنه ما سمعنا ما نشنیدیم به هذا به این سخن که خداهای چندانه رد شد و یک خدا باند فی الملت الاخرتی در عقیده و کیش آخرین ما که ما با او تمسک داریم این هذا الا اختلاف نیست این مگر افترای محض انطلاق اختلاف آنچه که افترا بوده باشه و ساخته شده باشد انزل علیه ذکر من بینینا آیا نازل می شود علیه بر حضرت محمد علیه السلام از ذکر و وحی من بینین از میان ما اق اشراف قوم وجود دارد سر این نازل می شود بل هم فی شک من ذکری چون این نیست که این سخن به خاطر دی گفته که چرا به حضرت محمد نازل شده نه بل هم فی شک من ذکری بلکه ایشان در شکن از وحی من بل لما یذوق و عذاب بلکه هنوز نچشیدن عذاب ما را ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب آیا نزد ایشان است خزائن و رحمت پروردگار تو العزیزی که غالب است الوهاب که بخشاینده است آیا خزائن رحمت الهی پیش مشرکین است پیش عبی بن خلف و ابو جهل است که اونهایی را تثبیت بکنه که بکی وحی نازل شد و بکی وحی نازل نشود بنان وقتی که این سربسته را میگوید الله میگه که ام لهم ملک السماوات آیا ایشان را سلطنت آسمان ها و الارض زمین است و ما بینهما آنچه که در میان زمین آسمان است در این صورت که صلاحیتی با اینها می باشد فلیتقو پس باید بالا ببرند بروند فی الاسباب بر اسمان های آویخته از آسمان فلیتقو بالا بروند و امی وحی را به کسی که اینا خواسته باشد نازلش بکند فی الاسباب در اسمان ها جندم ما هنالک محزومون ایشان لشکری است از لشکرهای شکست خورده من الاحزاب از اقوامی که بارها با پیغمبران خدا مخالفت کردند بلند تسلی برش میکند که جندم این قوتی که در مقابل تو ایستاده میشود جندم مبتدا و محزومون خبر آن و ما زائد است جندم هنالک این لشکری است از لشکرهایی که محزومون شکست خورده است من الاحزاب از احزاب و از گروه ها و قوم ها یا ای که بعضی گفتن که جندون خبر برای مبتدا محذوف است که هم است و محزومون خبر بعد از خبر است جندن هم امیر قرش هم یک لشکری است. کذبت قبلهم قوم نوح، ای پیغمبر تکذیب کردن پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح و عاد، قوم هود و فرعون ذو الاوتاد، و فرعونی که صاحب میخا بود. ذو الاوتاد دو تعبیر میگیریم، یکی از این خاطر که فرعون ذو الاوتاد بود که هر کس را که میخواد جزا برش بدهد این را در دیوار کوکه میکرد یا در زمین کوکش میکرد، دست و پایش برش همه تو سر زمین میمان یا در دیوار همه تو نسخش میکرد، نان من چیزی برش نمیداد تا که همه تو میمرد و همه تو خشک میشد. این رقم کار هم میکرد. یا ذو الاوتاد به معنی از این که بسیار با قدرت بود، صاحب میخا، حکومت بسیار مستحکم داشت، صاحب حکومت محکم بود. و ثمود و ثمود و تکذیب کردن پیش از ایشان، و ثمود و قوم صالح علیه السلام کاروبار بسیار زیاد داشتن، به اساس کاروبارشان دین را تکذیب کردن. و قوم لوط و تکذیب کردن پیش از ایشان، قوم لوط به اساس جهل و نادانیش پیغمبران خود را تکذیب کردن، اونا هم برباد شدن. و اصحاب الایکه و مردمان ایک ایک قوم شعیب علیه السلام بود، تجار پیشه بودن، اونا هم پیغمبران خدا تکذیب کردن. اولئک الاحزاب، این گروهی اند، فوجهای بزرگ، الاحزاب گروه و فوجهای بزرگی بودند که مخالفت کردن با انبیاء علیه السلام. این کلون الا کذب الرسول فحق عقاب، نیست هیچ یک از ایشان مگر تکذیب کرد پیغمبران را، فحق عقابی، پس ثابت شد عذاب من، عذاب من بر بالایشان ثابت شد. و ما ينظر هؤلاء، بنان اون مردم که از حیث قوت، تجارت، استحکام و نظام حکومتی قوی تر بودن، با مخالفتشان با پیامبران الله جلو جلو از بین رفتن، این مردمی که در ایت یک سرزمین خشک و لامزروع زندگی میکنن، میتون اینها مقاومت داشته باشد؟ و ما ينظر هؤلاء الا صیحتا واحده، و انتظار نمیکشن اینها مگر یک نعره تند را، ما لها من فواق، که نباشد آن را هیچ ماندگی. فواق در اصل همانه که بعد از دوشیدن شیر یک لحظه انسان برای یک حیوان میدهد. رواج طور است که انگامی که یک گاو را کسی میدوشد، بعد از بازی مال یا باز یا گاو شیر خود قطع میکند، بخاطر که شیر ایلا بکنه یک دفعه باز امیچوشش برش میان یک پستان دو پستان چش میکند، با زود این را پس از پیش میکشد که دیگر شیر از پیش بدوشد. قرآن کریم یه تعبیر میکند که انتظار نمیکشن این مردم الا صیحتا واحده، مگر یک آواز تند را، ایتو آواز تندی که بعد از او بقا در روی زمین نخواهند داشت، مالها من فواق، بعد ماندگی نخواهند داشت در چی؟ در سر زمین، مگر به اندازه عمق لحظه ای که یک گوسفند را بگذاری که یک چش یا دو چش را بچشد. امام احمد رحمت الله علیه امین فواق را در حدیث از پیغمبر علیه السلام هم روایت میکنه، من قاتل فی سبیل الله فواق ناقت وجبت له الجنه، هر کسی که در راه الله جل جلاله به اندازه یک چوشه یک حیوان هم در راه الله مبارزه کرد، وجبت له الجنه، جنت برش لازم شد. الله اکبر. وقالوا و گفتن به طریق استهزاء، ربنا عجل لنا قطنا، پروردگار زود بده ما را نصیبه ما را، قبل یوم الحساب، پیش از آمدن حساب، همین نصیبه ما را از عذاب بده، پیش از اینکه عذاب بیاره. اصبر علی ما یقولون، صبر بک ای پیغمبر در برابر آنچه که میگویند، و اذکر عبدنا داوود، یاد بکن بنده ما را حضرت داوود علیه السلام را، ذل ایدی و صاحب قوت، خواهند قوت را، انه اواب، مسلمن او نهایت رجوع کننده بود به سوی ما. ولی بدبختی از اونها را ذکر میکنه، برای پیغمبر علیه السلام تسلیتن داستانی که را ذکر میکنه از حضرت داوود علیه السلام را، زیرا او قدرت و نیرو داشت و در سرایش چی میکرد، یک طرف تعبیر میکنه که اما تو قدرت را به تو هم الله میدهد، و اما تو که او را الله امتحان میکرد، همیشه تو در امتحان خواهی بود، از امتحان خلاص نمیشه. جهت تهدید برای کفار و تسلی برای پیغمبر، اصبر علی ما یقولون، صبر بکه ای پیغمبر با آنچه که میگویند. وادخور عبدنا و یاد کن بنده ما را، داود، حضرت داود علیه السلام را، زل عیدی که صاحب قوت بود، انه اواب، مسلمن او بی نهایت رجوع کننده بود به سوی ما. نو فضائل حضرت داود علیه السلام را دیجا ذکر میکند. هم زل عید بود در دین و هم در قوت ظاهری و بدنی. انا سخرنا الجبال معه، هر ما مسخر کردیم برای زو کوها را، امرای او، یسبحنا بالعشی والاشراق، تسبیح می گفتن به وقت شام و الاشراق به وقت صبح، کو برش مسخر کرده بودیم که او امرایش تسبیح می گفت. و طیر محشورتن، مسخر ساخت مرغان را یک جا شده، کلون له اواب، هر یکی برای او رجوع کننده بود. کلون له میشه راجع بکنن زمین را به الله هم. کلون له اواب، کو، پرنده و داود به سوی الله چی بود؟ رجوع کننده بود. و میشه زمین را به حضرت داود رجوع بتن. کلون له، همش به حضرت داود علیه السلام رجوع کننده بودن. و شددنا ملکه، و قوت دادیم سلطنت او را. و آتیناه الحکمت، و دادیم او را تدبیر و حکمت و فصل الخطاب و سخن فیصله کننده ای را. ما برش در پهلوی پادشاهی توانمندی، تدبیر و حکومت را هم برش نصیب کرده بودیم که چگونه ای را نظم ببخشه و چگونه در بین مردم عدالت بکند. از جمله حکمت های وی، و هل اتاک نبع الخصم، آیا آمد از خبر دو گروه خصومت کننده؟ استصور المحراب، چون از دیوار برجسته داخل عبادتخانه حضرت داود علیه السلام شدند. از دخلوا علی داود، چون داخل شدن به حضرت داود علیه السلام، ففزع منهم، پس ترسید از امرود ایشان. قالوا گفتن لا تخف، نترس ای داود، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ما دو خصومت کننده ایم که تجاوز کرده بعضی ما بر بعض دیگری. فحکم بیننا، پس فیصله کن در میان ما بالحق براستی، ولا تشتت، و ستم روا مدار، وحدنا الی سواء الصراط، و دلالت کن ما را براه راست. این نهادی بعد از اینکه ایره میگه که وحدنا الی سواء الصراط، ما را رهنمایی بکو براه راست، تا کینه در میان ما و در بین ای رفیق ما پیدا نشود. از این خاطر پیش دو آمدیم. این نهادا یقینا، این نهادا اخی، یقینا این برادریم است. لو تیسون و تیسون نعجتن، برای او 99 میش است، ولی نعجتون واحدتون، و مرا یک میش است. فقال اکفلنی ها، پس گفت این برادر، بسپار آن یک میش را، آن یک میش را بسپار برای من. و عزنی فی الخطاب، آن میش را هم به من بده. و عزنی و غلبه کرده فی الخطاب، بر من در سخن. بر ما گفت که تو 99 دانه داری و ما یک دانه دارم، بر ما که یک دانه تم بر ما بده، تا که ایره هم ما با 99 خود یک جا بکنیم که 100 شود. و عزنی فی الخطاب، و غلبه کرده بر من در سخن. حضرت داود علیه السلام وقتی که عادت مبارکشی بود که به طرف شب به الله استاده میشد نماز میخواند، و طرف روز بر مردم مشکلاتش حل میکرد و کارهای مردم را رهنمایی میکرد. شب در عبادت خانه خود ششته بود که یک بار به اتاقش از دیوار کسی داخل شدن. وقتی که داخل شد طبیعی بود که اساکر یا پیرادارایش که بود اونا ای را گیر کردن. وقتی که گیرش کرد چی میکنی در اینجا؟ دیگر چاره ای نداشتن، فوراً آمدن پیش حضرت داود علیه السلام این نکته را گفت که ما خواهیم تو ای برادر ماست، 99 میشه ای گرفته، یک دانه را ما گرفتیم، حالی بر من که یک دانه تم بر ما بده، و سر ما غلبه هم داره در سخن در دلیل. ای را گفتن ای دو نفر به خاطر که خود خلاص بکنن، با وصفی که ای برنامه اصل ساختگی بود. وقتی که گفت و چون میخواستن حضرت داود علیه السلام را به چیز دیگری مشغول بکنن و به این جرمی که حریم را شکستانده از دیوال داخل شده از این ملتفتش بکنه، فوراً این برنامه ساختگی را جور کرده. یک تعبیر نیست. بنابراین اصلا اراده قتل حضرت کی را داشت؟ حضرت داود علیه السلام را داشت. و بعد از اینکه امنیت او را میگیرد، این دروغ را برشان جور میکند. و حضرت داود علیه السلام بعد از اینکه ملتفت میشه که خیالش میاد که واقعا کدام گفی هستن، و این دوسیه ملتفت نمیشه.